छप्पनवा सर्ग। चिति ही सब कुछ है और सर्वत्र ही सर्वात्मक चिति है। इस निश्चय को दृढ़ बनाने के लिए पाषाण आख्यायिका का वर्णन। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, चिन्मय आकाश में सर्वत्र और सदा सब कुछ किसी प्रकार के संकोच के बिना विद्यमान है ही, परंतु वह है सर्वथा स्वच्छ। ब्रह्मा जगत के मल से ऐसे दूषित नहीं होता, जैसे नीलरूप से भासमान शून्यता अपने मल से आकाश में मलिनता पैदा कर उसे दूषित नहीं करती एक एक आई। इस अर्थ में युक्ति दिखलाते हैं। भद्रक जहाँ चिति है, वहाँ पर ही जगत की शोभा है। चाहे पृथ्वी आदि पदार्थ हो, चाहे आकाश हो, सर्वत्र चित विद्यमान है, क्योंकि सभी पदार्थ तो चितिरूप हैं। आथ कहीं पर चित नहीं है, यह नहीं हो सकता दो एक तुफ। सबकी चिन्मात्रता स्वप्न में प्रसिद्ध है, इसलिए उसको दृष्टांत बनाकर जागृत में भी पदार्थों की चिन्मात्रता सिद्ध करते हैं। जैसे स्वप्न में पर्वत आदि तथा नगर आदि पदार्थ केवल चिदात्मरूप हैं, वैसे ही जागृत में भी ये पृथ्वी आदि तथा नगर आदि पदार्थ केवल चिदात्मरूप हैं, परम चिदात्मरूप ही हैं। तीन हे श्री राम जी, इस विषय में प्रथम मुझसे ही दृष्ट एक पाषाणाख्यायिका है, वह सब रसों से पूर्ण और भ्रांतिरूप रोग की तो बड़ी भारी औषधि है, बड़ी ही विचित्र तथा प्रस्तुतोपयोगी है। उसे आप सुनिए चार वर्टिकल बार श्री राम भद्र। किसी समय की बात है, मैंने ज्ञान योग्य वस्तु का ज्ञान कर लिया था और मेरा मन भी पूर्ण हो चुका था। अतः उस समय मैंने घने भ्रम से भरे इस लोक व्यवहार को छोड़ देने एक एक आई। पेज 242। श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। की इच्छा की पांच, तदंतर समाधि में एक निष्ठा प्राप्त कर धीरे धीरे दीर्घकाल तक विश्रांति पाने के निमित्त मैंने सब प्रकार की चंचलता का त्याग कर एकांत स्थान की अभिलाषा की और शांति की ओर जाने लगा। छह वर्टिकल बार शांति की ओर गमन कर रहा किसी देवता के स्थान में स्थित मैं जगत की विलक्षण भंगुर गतियों को देखते हुए यह सोचने लगा। वर्टिकल बार यह जो लोकों की अवस्था है, वह वस्तुतः नीरस ही है, केवल ऊपर ऊपर से सुंदर लगती है। इसलिए मैं मानता हूं कि यह किसी को कहीं किसी हेतु से किसी समय भी सुखकारक नहीं हो सकती। वर्टिकल बार लोकस्थिति सुखद नहीं है, इतनी ही बात नहीं है, किंतु असीम दुःखदायी भी है। यह कहते हैं, आई एक तीव्र खलबली और खेद उत्पन्न कर ये इष्टनिष्ट फल देने वाली दृश्य दृष्टियां दृष्टा के भीतर उद्वेग ही उत्पन्न करती हैं। नौ, यह क्या दिखाई देता है, कौन देखने वाला है और मैं ही कौन हूँ, अर्थात ये सब तुच्छ हैं, कोई नहीं है, सब कुछ शांत अज चिदाकाश रूप ही केवल चिदाकाश में थोड़ा सा रेंगने वाला विवर्त बन गया है। वर्टिकल बार 10 श्री रामचंद्र जी, यह सब विचार कर अंत में उसी के कारण समस्त सिद्ध इंद्र देव दैत्य आदि द्वारा दुर्गम एक अच्छे प्रदेश में जाकर अपनी देह को अपने आप ही अंतर्धान के उपायों से छिपाकर सुरक्षित बनाकर मैं सब प्राणियों की आँखों से ओझल हो जाऊँ और निर्विकल्प समाधि लगाकर एक रूप अद्वितीय स्वच्छ शांत पद में सब विकल्पों से निर्मुक्त हो स्थित हो जाऊँ। 11-12 वर्टिकल बार मुझे जहाँ समाधि लगानी है, वह उत्तम प्रदेश कौन हो सकता है, क्योंकि वह प्रदेश अत्यंत शून्य रूप और समाधि के लिए उपयोगी होना ही चाहिए। वर्टिकल बार उस प्रदेश में बाह्य अर्थों के विज्ञान जो पांच इंद्रियों से उत्पन्न होने के कारण पांच प्रकार के हैं रहने भी नहीं चाहिए। 13 पर्वत शिखर आदि अनेक एकांत प्रदेश समाधि के लिए है ही, फिर उनमें ही वास क्यों न किया जाए। इस पर कहते हैं, विक्षेप पैदा करने वाले शब्दों से आक्रांत अरण्य, जल, मेघ एवं सिंह आदि प्राणियों से चारों ओर व्याकुल पर्वतों को मैं अपना शत्रु ही समझता हूँ, क्योंकि वे उनसे स्वयं ही क्षुब्ध होकर दूसरों को क्षुब्ध कर देते हैं, अथ वे प्रतिकूल हैं। 14. बड़े बड़े पर्वतों के अनेक तरह के बीच वाले प्रदेश तो भी आदि जनों से विष्टित है, और वे सब विश्व रूप सौ से दूषित होने के कारण विषमय ही है। वर्टिकल बार 15. वर्टिकल बार अनेक तरह के बड़े बड़े समारोहों से क्षुब्ध नागरिक जनों से युक्त नगर जैसे समाधि के प्रतिकूल हैं, वैसे ही विविध समारंभों से पूर्ण व्याप्त जलचरों से जलाधार सागर भी समाधि के प्रतिकूल हैं। 16. वर्टिकल बार पर्वत तट, जल तट, लोकपालों के नगर, शिखर, पातालों के कुहर आदि सब अनेकविध प्राणियों से व्याकुल ही हैं। 17. से पर्वतों की गुफाओं का तब सेवन करना चाहिए, इस पर कहते हैं। 1962, पेज 243, सर्ग 56, श्री योग वासिष्ठ महारामायण। 1963, बड़े बड़े पर्वतों की गहन छिद्र वाली गुफाएं तो वायुओं के भाकार शब्दों से गान करती हैं, लतिकारूपी हाथों से नृत्य करती हैं और वन वृक्षों के फूलों से हंसती हैं, अथ वे भी विक्षेप कारक ही हैं। वर्टिकल बार 18. वर्टिकल बार तब बड़े बड़े सरोवर ही, जिनको दक्षिण पथ में सरसी कहते हैं, अपने तट पर समाधि के कारण होंगे, इस पर कहते हैं। दर्प और भय से व्याकुल मौनी मीन एवं मुनियों के स्पर्श से यानी क्रीड़ा स्नान आदि के अभिघात से कंपनशील नालदंडों के कारण चंचल हुए कमलों से युक्त सरोवर तो जलावों के द्वारा शब्द कल्लोल करते रहते हैं, अथ वे समाधि के भंग में ही कारण हो जाते हैं, इसलिए मैं उन्हें भी नीरस ही समझता हूँ। 19. तब झरने की भूमि आपके समाधि में उपयोगी होगी, इस पर कहते हैं। भद्र, जिसमें वायु के स्पर्श से क्षुब्ध हुए तृण और धूलिरूपी पताकाएं विद्यमान हैं, ऐसा झरने का प्रदेश भी विक्षेप का निवारण नहीं कर सकता, क्योंकि वह प्रदेश वायु के भाकार शब्दों से निरंतर झाए झाए शब्द का रटन करता रहता है। वर्टिकल बार 20. वर्टिकल बार इन सब बातों से निष्कर्ष यह निकला कि आकाश ही सब विक्षेपों के उत्पादक हेतुओं से रहित है, इसलिए वही शरण है, ऐसा कहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि यह चारों ओर से विक्षेप कारणों से रहित आकाश ही मेरी समाधि के लिए परम उपयोगी है। इस आकाश के किसी दूरवर्ती कोने में परम विशुद्ध आनंदित योगयुक्ति का अवलंबन कर मैं यहाँ स्थित रहूँ। वर्टिकल बार 21. वर्टिकल बार इसके किसी एक कोने में कल्पना से एक कुटिया का निर्माण कर उसके भीतर वासनारहित तथा वज्र के उदर के सदृश दृढ़ होकर मैं बैठ। 22. उस प्रकार विचार कर तलवार की धार के समान निर्मल आकाश की ओर मैं जब बढ़ा, तब क्या देखता हूँ कि यह भी पूर्ण रूप से हजारों विक्षेप के कारणों से व्याप्त पेट वाला ही है। 23. कहीं तो सिद्धों का गण घूम रहा है, कहीं पर तो बड़ी बड़ी भयंकर गर्जनाओं से युक्त मेघमंडल है, कहीं पर तो विद्याधरों की बैठक जमी है, कहीं पर यक्षों के द्वारा विशिष्ट स्थान पड़ा है। वर्टिकल बार 24. वर्टिकल बार कहीं पर सुंदर नगरों के नगर ही घूम रहे हैं, कहीं पर युद्ध का ही आरंभ हो गया है, कहीं पर मेघ ही बरस रहे हैं, कहीं पर तो रौद्र रूप धारण की हुई योगिनियां विद्यमान हैं। 25. कहीं कहीं पर आसन्न दैत्यनगरों के कारण गंधर्वयुक्त देवनगर उड़ रहे हैं, कहीं पर ग्रहमंडल घूम रहा है, कहीं पर तो वह तारों से व्याकुल हो रहा है। 26. कहीं पर तो आकाश में पक्षियों द्वारा आक्रांत स्थान है, कहीं पर क्रुद्ध भयंकर झंझावात है, कहीं पर उत्पात युक्त स्थान है, कहीं पर मेघादि मंडलों से व्याप्त है, 27 कहीं पर अपूर्व चित्र विचित्र भूतों का समूह पिशाच संघ पड़ा है, कहीं पर नगरों के समूह पड़े हैं, कहीं पर सूर्य के रथों से आक्रांत है, कहीं पर तो चंद्र आदि के रथों के कारण आक्रांत। एक पेज 244 1964 श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध एक एक बना है 28 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार कहीं पर तो सूर्य की सन्निधि के कारण दाह से प्राणी मर रहे हैं, कहीं पर तो शिशिर ऋतु की शीतता के कारण लोग आक्रांत है, कहीं पर भूत प्रेत आदि के कारण बीभत्स प्रतीत हो रहा है, कहीं पर अग्नि की उष्णता से दुर्गम है। 29 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार कहीं पर भयंकर लंबे विताल हैं, कहीं पर गरुड़ों से भयंकर है, कहीं पर प्रलय लिए मेघ बरस रहे हैं, कहीं पर प्रलय लिए पवन बह रहे हैं। 30 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार भद्र यह सब तमाशा देखकर उन भूत गणों को छोड़कर मैं दूरातिदूर एकांत स्थान में पहुंचा, जो अत्यंत विस्तृत तथा शून्य था। 31 आय श्री राम जी, उस प्रदेश में अत्यंत मंद पवन बह रहा था, स्वप्न में भी भूतगण वहां नहीं पहुंच सकते थे। शुभ चिन्ह और अशुभ चिन्हों से रहित तथा संसारियों को वह अगम्य था, यह जान लीजिए। 32 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार राघव, उस शून्य प्रदेश में मैंने अपने सत्य संकल्प से एक कुटी का निर्माण किया, उसकी कोठरियां बड़ी ही स्वच्छ बनी थी, छिद्ररहित दीवारों के कारण निबिड़ तथा कमल की कली के सदृश वह सुंदर लगती थी। 33 वह मनोहर तो ऐसी लगती थी मानो पूर्ण चंद्रबिंब में घुन्ने छेद बना दिया हो, उसे कलार कुंद और मंदार के फूलों की शोभाओं से सजाया। वर्टिकल बार। वर्टिकल बार 34 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार पहले तो मैंने अपने अंतःकरण से उसकी समस्त भूतों द्वारा अगम्यता बना ली, फिर सब भूतों की अगमे उस कुटिया में मैं प्रविष्ट हो गया। 35 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार तदंतर वहां मैंने पद्मासन बांध लिया, मन को शांत कर लिया और उत्तम मौन व्रत धारण किया, फिर यह निश्चय किया कि मैं 100 वर्षों के बाद अपनी समाधि से उठूंगा, यह निश्चय कर निद्रा की मुद्रा के सदृश निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गया। उस समय मेरी वृत्ति एक थी, निर्मल आकाश के सदृश मैं अपने स्वरूप में था और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मैं आकाश से ही वेष्टित हो गया हूँ। 36 37 वर्टिकल बार। वर्टिकल बार आई 100 वर्षों के बाद समाधि से व्युत्थान का कारण बतलाते हैं। भद्र, दीर्घकाल तक मन जिसका स्मरण करता है उसको वह तत्काल ही देखता है। अकाट्य नियम के अनुसार 100 वर्ष के दीर्घकाल के बाद जब चित आशा दिशा और पवन व्यक्ति के सदृश विशाल हुआ, तब समाधि टूटने में कारण भूत कर्म हृदय में एक समय पैदा हो गया। बीज रूप कर्म का भीतरी भाग ढका हुआ था, अनंतर ज्ञातव्य वस्तु जानकर मेरा जीव समाधि से ऐसे प्रबुद्ध हो गया जैसे शिशिर में क्षीण शरीर हुए वृक्ष का रस चैत्र मास में वसंत में प्रबुद्ध हो जाता है। वहां पर वे मेरे 100 वर्ष एक निमेश मात्र के सदृश व्यतीत हो गए, क्योंकि एकाग्रचित वाले पुरुष के लिए बहुत काल की गतियां भी अत्यंत स्वल्प हो जाती हैं। 38 41 के इस उसके बाद क्या हुआ इसे बतलाते हैं। जैसे वृक्षों के मद का यानी पल्लव आदि की पुष्टि के हेतु भूत हर्ष का कारण भूत भीतरी वसंत काल का रस पुष्प रूप से बाहर आता है, वैसे ही धीरे धीरे विकास प्राप्त कर बुद्धिन्द्रियों की परंपरा बाहर की ओर प्रवृत्त हो गई। 42 पेज 245 सर्ग 57 श्री योग वासिष्ठ महारामायण उसके बाद क्या हुआ यह कहते हैं। तदंतर 5 वृत्ति वाले प्राणवायु से तथा इंद्रियों से पूर्ण अतेव आविर्भूत जीवरूप चितियंश से युक्त देह वाले अभ्यागत मुझको देखकर त्वम अहम रूप से प्रसिद्ध अहंकार रूप पिशाच इच्छारूपी अपनी पत्नी पिशाची के साथ किसी भी अतर्कित प्रदेश से मेरी सन्निधि में ऐसे शीघ्र आधमका, जैसे उग्र शालमली आदि वृक्षों की सन्निधि में ऊंचे वृक्षों को नमन कराने वाला प्रचंड पवन आधमकता है। 43. 56वां सर्ग समाप्त।